จดหมายก่อนนอนฉบับที่1การพึ่งตนเองลูกรักของแม่แม่จับปากกาเขียนจดหมายเพื่อบอกจดหมายของแม่ที่มีต่อลูกแม่รักแม่ห่วงใยและอยากให้เข้าใจว่าลูกของแม่เป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวเราขอให้ลูกจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่าเกเรเหลวไหลอย่าคิดว่ามีพ่อแม่เป็นที่พึ่งแล้วชีวิตจะมั่นคงอย่าคิดว่าพ่อแม่มีเงินทองทรัพย์สินมากแล้วชีวิตจะอุดมสมบูรณ์อย่าคิดว่าพ่อแม่มียศมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วชีวิตจะปลอดภัยลูกต้องพึ่งตนเองให้ได้เพราะการพึ่งตนเองได้คือความมั่นคงที่แท้จริงของชีวิตพอลูกก็ภูมิใจพ่อแม่ก็ปลื้มใจความภูมิใจของพ่อแม่อยู่ที่ลูกพึ่งตนเองได้ลูกควรหัดพึ่งตนเองตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยถ้ายังเด็กควรหัดเก็บที่นอนเองพับผ้าห่มเองอาบน้ำเองล้างหน้าแปรงฟันเองซักผ้าตากผ้าเองโตขึ้นหน่อยค่อยหัดช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำงานอื่นๆอย่าคิดว่ามีคนรับใช้ทำให้แล้วไม่ต้องทำโดยธรรมชาติพ่อแม่จะภูมิใจเมื่อเห็นลูกทำอะไรให้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็อิ่มใจลูกควรหัดคิดหัดทำให้พ่อแม่ชื่นใจความภูมิใจของแม่ในเรื่องเหล่านี้เป็นความรู้สึกมั่นใจและอิ่มใจว่าวันหนึ่งข้างหน้าลูกของแม่จะพึ่งตนเองได้และจะทำให้คนอื่นมาพึ่งพาอาศัยได้อีกด้วยแม่จะเล่าความรู้สึกอย่างหนึ่งให้ฟังแม่เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆรอบบ้านเราแม่เห็นว่าเด็กคนใดก็ตามที่ชอบทำอะไรเองไม่งองแงขอร้องให้พี่เลี้ยงหรือพ่อแม่พี่ทำให้เด็กคนนั้นเมื่อโตขึ้นจะมีนิสัยมุมานะบากบั่นไม่พลันพลึงต่ออุปสรรคจะมีความเจริญก้าวหน้าไม่อดอยากจิตใจจะหนักแน่นมั่นคงที่สำคัญเขาจะไม่เป็นคนขี้บ่นไม่เป็นคนงอมืองอเท้าก่อนจะทำอะไรจะรู้จักคิดให้ละเอียดเพราะไม่ต้องรอพึ่งพาอาศัยความคิดของคนอื่นหากแต่คิดทำด้วยสติปัญญาความสามารถของตัวเองแม้ผิดพลาดเขาก็จะมีวิธีบรรเทาทุกข์จะรู้จักวิธีแก้ปัญหานั้นๆได้ด้วยตนเองลูกคงไม่ทราบหรอกว่าความวิตกกังวลของแม่ที่มีต่อลูกๆนั้นมีอะไรบ้างต่อเมื่อลูกของแม่โตเป็นพ่อคนแม่คนแล้วนั่นแหละลูกจึงจะเข้าใจความรู้สึกนี้วันนี้ถึงแม่จะพูดจะบอกอะไรอาจเป็นเพียงลมปากที่ผ่านหูแต่เชื่อเถอะลูกรักวันหนึ่งข้างหน้าลูกแม่จะได้หยิบขึ้นมาใช้อย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นเรื่องจริงของชีวิตที่เป็นตัวปริญญาของแม่การหัดทำอะไรเองคิดค้นสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของคนพ่อแม่มักดีใจเมื่อเห็นลูกซุกซนซักถามไม่หยุดนิ่งจนบางครั้งพ่อแม่เหน็ดเหนื่อยจนปัญญาต่อปัญหาที่ถูกถามแต่ก็พึงทราบเถิดว่าพ่อแม่ทุกคนมีความสุขกับคำถามนั้นๆแม้จะเหนื่อยแต่ก็เป็นหยาดเหงื่อแห่งความรักความปลาบปลื้มยินดีไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ขอให้ลูกรักของแม่จงเป็นที่พึ่งของตนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ตนเป็นคติแบบอย่างของตนชนะตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดนั่นหมายความว่าการพึ่งตนเริ่มต้นที่การฝึกหัดขัดเกลาจริตนิสัยใจคอกิริยามารยาทชาติตระกูลวางตนให้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่เคารพยำเกรงของคนวัยเดียวกันบุคลิกการวางตัวสำคัญพอๆกับความรู้ความสามารถลูกต้องเป็นที่พึ่งทางใจของตนให้ได้ยิ่งคลาห่างไกลแม่ลูกยิ่งต้องพึ่งตนเองดูแลรักษาตนเองให้ดีพ่อแม่อยู่ห่างไกลส่งมาถึงได้เพียงดวงใจและความรักสิ่งที่แม่ทำได้ก็เพียงแต่บอกกล่าวตักเตือนลูกรักของแม่ทางจดหมายนี้เท่านั้นหากลูกไม่ปฏิบัติตามหรือละทิ้งเสียแม่ก็ไม่อาจทำสิ่งใดอื่นได้ แม่รู้ดีว่าลูกมีความรู้ลูกมีความสามารถแต่ลูกต้องมีความคิดพึ่งตนเองด้วยประโยชน์ของวิชาความรู้อยู่ที่พึ่งตนได้ไม่ใช่ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดอย่างโบราณว่าไว้ลูกควรหัดพึ่งตนเองจากจุดเริ่มต้นง่ายๆตั้งแต่การกินการนอนวิธีคบเพื่อนควรคบคนเช่นไรตลอดถึงวิธีแก้ปัญหาในชีวิตลูกควรศึกษาชีวิตการต่อสู้ของบุคคลสำคัญให้มากอ่านประวัติคนเก่งคนดีแล้วเก็บไว้สอนใจตัวเองแม้แต่คนสามัญธรรมดารอบตัวเราก็สำคัญมากควรพูดคุยซักถามประวัติเขาแล้วนำเอาจุดเด่นมาแก้ปัญหาชีวิตเราเพื่อให้ลูกรักของแม่มีหลักยึดในชีวิตแม่ขอวางกรอบความคิดในการพึ่งตนเองไว้ง่ายๆคือขอให้ลูกตั้งปณิธานไว้อย่างมั่นคงเสมอว่า 1. ลูกจะเป็นผู้เรียนรู้จะฝึกฝนตนเองไม่เกียจคร้านหนีงานยากเอาแต่สบายใส่ตัวหนักไม่เอาเบาไม่สู้การยอมลำบากนั่นเองคือการฝึกพึ่งตนเองใครชอบสบายหนีความยากคนนั้นจะพึ่งตนไม่ได้และจะขอพึ่งใครก็ยากให้ลูกของแม่ตั้งมโนปณิธานไว้ให้สูงถึงขนาดว่าหากแม้โลกนี้ไม่มีใครเลยมีเพียงเราคนเดียวเราก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้ความคิดเช่นนี้มิใช่เย่อหยิ่งใฝ่สูงอวดตัวแต่หมายถึงการสร้างกำลังใจกำลังความคิดพึ่งตนเองให้สูงเอาไว้แล้วฝึกตนเองให้เข้มแข็งขึ้นตามลำดับลูกควรคิดเสมอว่าการตั้งใจเรียนเป็นเสมือนธูปเทียนส่วนการตั้งใจทำงานเป็นเสมือนดอกไม้งามเพื่อบูชาพระคุณของพ่อแม่คือให้ลูกตั้งใจไว้ว่าจะเรียนบูชาคุณพ่อแม่อย่าเรียนหรือทำงานเพื่อตนเองถ้าลูกทำอะไรเพื่อตนเองเพียงอย่างเดียวลูกจะเกิดความโลภจนเกินตัวหรือมิฉะนั้นก็จะท้อใจได้ง่ายๆให้ยึดหลักว่าจะเรียนบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วหลักดำเนินชีวิตของลูกจะมั่นคงลูกจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ลูกของแม่จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแม้เมื่อร่ำรวยก็เป็นความร่ำรวยที่เปี่ยมด้วยความสุขสมบูรณ์มิใช่ร่ำรวยแล้วร้อนรนวันนี้แม่ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแม่ขออาราธนาคุณพระโปรดรักษาลูกรักของแม่ให้ปลอดภัยสุขกายสบายใจหลับให้เป็นสุขนะลูกจากดวงใจของแม่